does your journey end. You seek that which would bestow upon you the right to rule. The quest to reclaim a homeland and slay a dragon. I won't kill you, dwarf. When did we allow evil to become stronger than us? It is not our fight. It is our fight. One of us is trapped! It's undoubtedly a trap. Välkomna alla till avsnitt 113 av filmpodcasten Titta, de snackar. Det är jag som är Emil, det vet ni redan, och nu skickar jag över till dig, Gustav. Vad är det vi kommer prata om idag? Vi kommer fokusera på The Hobbit 2. Jag har glömt undertiteln. Och till det har vi Julius Djurborg, som ju är vår Batman-expert och Oblivion-expert, Tom Cruise science fiction-filmen. Eller han var i varje fall med i det avsnittet. Det var senast vi snackade med dig, Julius, eller hur? Ja, precis. Vi snackade både om den och lite sci-fi-året som skulle komma 2013 och vad vi tänkte och tyckte om det. Precis, då var vi ute, då var det vår, och den första sci-fi-filmen ut var ju Oblivion. Eller hur? Det var ju nej, det var ju inte riktigt den första. Nej, Star Trek va? Star Trek hade väl kommit innan Oblivion, ja, va? Ja, precis. Den kom precis där i någon vecka innan bara. Men Oblivion var väl egentligen den som åtminstone kickade igång säsongen för de här filmerna som inte var baserade på tidiga stora liksom IP:n som typ Star Trek, utan som ändå var någon slags originalberättelse. Och dit hörde väl även, förutom Oblivion, Cloud Atlas, Elysium, After Earth, Ender's Game och Pacific Rim kanske också. Jag tror även, alltså, minns jag fel om att du, Julius, såg fram emot Pacific Rim? Ja, exakt. Side note bara, både Cloud Atlas där och även Ender's Game är baserade på böcker. Men både Pacific Rim, After Earth och ja, som sagt Oblivion var ju helt nya. Och jag såg ju faktiskt fram emot Pacific Rim. Det var ju Guillermo del Toro som regisserade, och han har ju lyckats med en del bakåt i tiden. Så det var jag nog ganska peppad på. Har du sett alla filmerna nu som vi räknade upp? Ja, absolut. Det har jag faktiskt gjort. Jag var väldigt exalterad inför det här året, så att jag har faktiskt sett till att se alla på bio. Och ja, nej. Jag kan faktiskt inte säga att jag har varit jätteglad över de bioupplevelserna. Men vilken lyckades bäst då? Vilken tyckte du om mest och vilken tyckte Emil om mest? Alltså det är nästan pest eller coolare alltså. Jag hade ganska kul under Pacific Rim, och jag fick nog ungefär vad jag hade tänkt mig. De stora liksom slagsmålsscenerna mellan de här enorma robotarna var ju faktiskt välgjorda och underhållande, men med spelscener och en historia som var nästan under all kritik. Men det är ju sin tur ingenting mot de här fruktansvärda filmerna som After Earth och Elysium och även Oblivion. Så att, nej, jag väljer nog Pacific Rim om jag måste. Jag förstår det valet, för det var ändå lite trevligt. Pacific Rim är en sån film man kan njuta av en trött söndag framför tvn. Alltså den håller trevlighetsmåttet, och kanske just eftersom den inte heller försökte vara så jävla larger than life-aktig som de andra, alltså på det sättet. Alltså den försökte inte lika mycket. Har Emil sett Pacific Rim? Jag har varken sett Pacific Rim eller After Earth, och jag är inte i någon hurry att se dem heller. Jag lurar in då och säger att Gravity var den bästa science fiction-filmen i år. Men det är ju ingen science fiction-film. Det här är ju Julius lärt oss. Nej, men jag kommer räkna den som en science fiction-film. Ja, jag skulle nog också faktiskt räkna Gravity som en science fiction-film. Men är det inte på gränsen? Vadå, det ska ju vara framtid, det är ju nutid. Du har ju sagt, Julius, att bara för att en film utspelar sig i rymden är det inte en science fiction-film. Nej, men bara för att utspela sig i framtiden behöver inte vara en science fiction-film heller. Nej, precis. Utan själva poängen var snarare den här själva samhällskritiken som ofta finns inbyggd i science fiction-filmen. Det här socialfilosofiska elementet. Och det finns ju absolut i Gravity i hela slutscenen där, som blir någon slags människans evolution på fast forward när hon landar i vattnet och tar sig upp på stranden. Så jag tycker absolut att man går ut ur biosalongen efter att ha sett Gravity med ungefär samma känsla som man får när man har sett en bra science fiction film. Så Gravity spelar ju verkligen en helt egen division. Har någon av er sett den kortfilmen som kom som alltså med ihop, som sammanknuten med Gravity, som handlar om den här kinesen som hon pratar med i filmen? Ja, oh, nej, fan spännande. Var det någon slags traileraktigt som kom innan, eller? Nej, den kom efter, men det var väl Kurosans, heter han Kurosan? Men vad fan heter regissören till Gravity? Heter han Caronso eller någonting? Ja, precis, Caronso, han som har gjort Children of Men och Harry Potter. Heter han, och... jag tror inte han heter Caronso. Cuaron heter han, va? Alfonso Cuaron. Cuaron. Jo, men det, han skrev ju Gravity ihop med sin son, va? Och sonen regisserar den här kortfilmen som handlar om den här kinesen som pratar med Sandra Bullock i filmen. Och jag tror de fick pusha den mot en Oscars-nominering, så jag vet inte om den kanske får någon för bästa kortfilm. Men den finns inte. Jag tror den föll bort. Den fick ingen Oscar-nominering. Men den blev ändå så pass bra. Har Oscar-nomineringen ens kommit, Gustav? Det är ju så här shortlists, så att de sållar bort, liksom. Just det. Ja, det har inte jag läst någonting om att de har sån här shortlist har presenterat den. Men okej. Okay. Jag orkar inte se den heller, men den ska tydligen vara halv trevlig. Har du sett Catching Fire ändå, Julius? Ja, det har jag också gjort. Men den är inte med bland toppen av science fiction-filmerna, va? Nej, men nej, det är ju egentligen då återigen mest för att det inte finns någon topp, liksom. Ja. Utan Gravity är nog den enda verkligen bra filmen. Jag tyckte absolut att Catching Fire var bra. Jag tyckte den var sämre än den första filmen, mest för att jag inte riktigt är säker på att hela den här historien håller riktigt för att expanderas något så här, i något helskotta. Och plus att jag har ett problem med att de är så fula rent visuellt. Jag tycker att de ser ut som tv-filmer, båda två. Så jag saknar lite det där hissnande visuella elementet i båda de filmerna faktiskt. Men det var ju... Jo, men jag förstår vad du säger. Typ, nu har inte jag sett andra filmen än. Och fan, jag har inte tid, fan. Jag får... Går den i Trollhättan nu mellan dagarna, så kniper jag den med mamma, tror jag. Men... Det låter som en ganska bra idé. Och ser den med just mamma. Det är aldrig fel att se film med mamma. Nej. Eller jo, min mamma hatar film, så... Men vad är det vi kommer prata om idag då, Julius? Ja, nej, men nu har vi varit och sett den nya Hobbit-filmen så här i juletider. Smaugs ödemark. Eller The Desolation of Smaug, om man vill vara internationell. Ja, nu fick du vara det. Ja, nej, men den tycker jag vi ska prata lite om. Vi pratade ju sist. Ja, Julius såg ju den på pressvisning. Det har blivit vår lilla tradition. Att Julius följer med mig på pressvisningen som SF har. Det var ju samma förra året med Hobbit. Och de har ju alltid sån jävla säkerhet. Alltså när vi såg Hobbit 1, då var vi ju tvungna att lämna ifrån oss mobilerna. Kommer du ihåg det? Ja, precis. Såg två såna här säkerhetspersoner med öronsnäckor eller vad det nu heter. Och, ja, precis. Som är väldigt så här glada men rätt aggressiva på. På den här andra visningen så var det första gången man fick ta med mobilerna in, men istället hade de två stormtroopers, inte lika coola då, alltså inte utklädda som stormtroopers, men två snubbar som gick gångarna under visningen och tittade på oss liksom. Ja, inklusive en kvinna från svensk film som satt precis bredvid dig och mig där på en stol, fast vänd ut mot publiken. Så det var som att vi hade en alldeles egen Sauron som satt och stirrade på oss hela visningen. Men gud, dels är det skönt att jag inte såg att hon satt och stirrade på oss, för jag hade tyckt det var jättejobbigt. Men nu blir jag också lite generad, för att jag gör saker, alltså typ så här, fuck, vet du hur mycket jag petar mig i näsan när jag inte tror att någon ser? Hon måste ju bara sett hur jag satt där och grävde liksom. Ja, det gjorde hon garanterat. Haka. Ja, det är pinsamt. För hon är väldigt trevlig. Det är förmodligen Helena heter hon på SF. Det är den trevligaste kvinnan som har hand om allt det här. Hon är så här inbjudande och trevlig och glad när man skickar förfrågningar om man får ta med sig folk. Så om hon inte är trevlig mot dig i fortsättningen så vet du varför. Det är det jag känner så här, att om hon hade någon så här, ja, jag kan vara en så här milf i någon sexscen med honom, så försvann det definitivt. Nu kom hon, usch, det var lite jobbigt. Men å andra sidan så tyder det på att du var väldigt inne i filmen, kanske, om du kunde glömma omvärlden. För jag var i alla fall... Ja, eller att jag bara är dum i huvudet. Ja. Men filmen, vad han, alltså så här, vi behöver inte dra vad den handlar om. Det är nummer två av Hobbit-filmerna. Och till skillnad från Sagan om ringen-filmerna, som är tre liksom så här långa romaner, så är ju The Hobbit en kort roman som han har gjort en lika lång trilogi på, P.T. Jackson. Och det är väl den intressanta skillnaden. Så att det har tillkommit mycket fler nya karaktärer och sådär i Hobbit-världen mot Sagan om ringen-världen. Var det någon ny karaktär i Sagan om ringen-världen när de filmerna kom, alltså? Nej, som jag har förstått det så, och ja, jag har ju precis som de flesta läst Sagan om ringen-böckerna, så är det ingen som är helt uppfunnen bara för de böckerna, utan där handlade det nog snarare om att bara kapa antalet karaktärer. Men i den här filmen så har vi ju hon Tauriel, som är en helt ny karaktär, spelad av Kate i Lost. Precis. Och hon är ju då uppfunnen helt och hållet, eftersom en av manusförfattarinnorna till den här nya Hobbit-filmen, tillsammans med de andra, såklart kände att det var en nästan komiskt övervikt av manliga karaktärer i filmen, eftersom inte ens Galadriel kunde dyka upp och prata lite förståndigt. Rent faktiskt är väl det sant. Så att... Ja, precis. Alltså bara om man ser till antalet människor som har repliker, och att faktiskt, förutom hon, så är det bara män. Ja. Så, men jag tyckte att hon var ett väldigt välkommet tillskott till berättelsen. Jag tyckte inte alls att det kändes som ett helgerån, utan snarare tillförde en liten dimension. Ja, men sen, alltså jag är ju den uppfattningen att man borde hålla sig så nära källmaterialet som möjligt. Jag tycker inte man ska ta så mycket friheter bara för att man måste transformera en bok till en film. Jag tror inte riktigt det behövs alltid. Men här, så på något sätt så kan man ju kringgå, eller här, man ändrar jättemycket. Men jag, när man fick höra talas om det, att Orlando Bloom skulle vara med igen som Legolas till exempel. Ja. Så hade inte jag ett problem med det, eftersom han är typ en alv av, i den här, av bland de här skogsalverna. Och han kanske inte omnämns i boken, men han bor ju bevisligen där, så varför kan han då inte vara med? Så länge man inte på något sätt rör runt för mycket. Men så jag tycker om att hon dök upp också. För sen, Peter Jackson har ju en förmåga med casting, alltså. Han och jag är helt samsynta när det gäller hur alver ser ut. Ja, det är ju sättet han just igen hårt. Ja, för typ Kate Blanchett var perfekt i rollen som alv. Och även Orlando Bloom. Och nu den här Evangeline Lilly. Hon ser ju, alltså, jag så tänkte i den här filmen så att fan, hon borde spela Link i en Zelda-film. Ja, det hade faktiskt varit en ganska perfekt casting. Så hon är jävligt skön att titta på. Sen blir det väl kanske lite mycket mellan henne och Legolas. Orlando Bloom fick en större roll än vad jag trodde. Jag tror han skulle ha en glorifierad cameo typ i de här filmerna. Men han... Precis, men samtidigt så här, jag kan förstå varför de utvidgade hans roll så pass mycket. För att jag menar, det är ju ändå inte helt omöjligt, alltså även om han inte står med i Hobbit, The Hobbit-boken, så han är ju fortfarande son till Thranduil. Det kommer ju fram i både Sagan om ringen-böckerna och i filmerna. Och därför så är det ändå, ja, jag tycker att det är ganska plausibelt att han faktiskt dyker upp på det sättet som han gör i filmen. Och jag håller med, ja. men jag tycker ändå så här att, eftersom jag ändå är av åsikt att man ska ha sådana här källmaterialet, och man på något sätt fylla i det svarta och dolda, det som inte riktigt syns i böckerna, men jag tycker inte man ska ändra om och sådär, ta bort karaktärer, slå ihop karaktärer och sånt där. Men så jag tycker ändå att Orlando Bloom, eller Legolas då, var ju inte med under den här, det tunnracet nerför forsen i boken. Då tycker jag kanske att han inte borde haft en sån stor roll där nu. Sånt kan jag se mig lite på, men att han inkluderas tycker jag är skitsoft. Och jag tycker det kan vara jättefint då i tredje filmen sen, om han har en betydande roll i det här kriget som kommer ske, det slaget då. För att då när man ser Sagan om ringen sen så kommer man kanske köpa ännu mer varför han skickas till det här rådet att följa med och smälta ringen. Precis. Och jag menar, man tänkte ju på en sak efteråt när man ser klart filmen, och det är ju faktiskt att Legolas, han träffar ju faktiskt aldrig Bilbo eller dvärgarna i liksom första person inne hos alverna. Bilbo är på sig ringen hela tiden fram tills han släpper alla fria, och visst, han får en skymt av honom under den här forsfärden, men forsfärden, visst, den är med i The Hobbit, men i boken så då ligger ju dvärgarna i tunnor som är förseglade hela vägen fram tills de kommer fram till sjöstaden. Så att, men det är inte så filmkompatibelt med 13 tunnor som bara exakt ner, kanske. Nej, så att hela nej, den då scenen är inte, alla de här orkerna som hela tiden är på jakt är ju också adderat för att göra mer action. Skulle man följt boken hade det ju blivit, det hade ju inte gått att göra den här mellanfilmen överhuvudtaget. De hade typ hängt halva filmen hos Bjorn, Micke Persbrandts shapeshifter, där det inte händer, alltså där det inte finns någon större konflikt. Men det är väldigt, ska vi stanna lite vid Bjorn kanske, eftersom det är Micke Persbrandt, är ändå någonting man sett fram emot och kanske lite förfäras av, och som ändå är lite intressant. Vad tycker ni om honom i den här filmen, och vad tycker ni om karaktären? Jag tyckte att det var över all förväntan, alltså. Nu ska vi, det är ju såklart Mikael Persbrandt i icke-data-animerad form dyker ju upp i, vadå, 4 minuter kanske, där han håller någon slags monolog på Göran Persson svängelska. Men jag tycker att det funkade bra, alltså. Jag tyckte han hade bra närvaro, bra spel, och det var liksom kul att se en svensk skådespelare i en sån roll och förstå att det, ja, att det går på något vänster. Alltså om man skulle göra någon liknande typ av film i Sverige. Ja, jag tyckte han var bra. Det var bra. Du satt och fick idéer där till ditt nästa manus. Precis, nu jävlar. Bjorn, the story och the beginning. Ja, men jag tyckte det var, vad ska man säga, han var med i en 4 minuter lång scen. Han gjorde helt okej från sig. Jag tror inte att Hollywood kommer ringa 50 gånger till baserat på det framförandet. Men jag tyckte han var habil. Men jag tror inte han känner för det. Han är ju lite så här som han och Håkan Hellström, sångaren, är ju ganska öppna med, alltså att de känner båda två att de inte hanterar engelskan, att de tycker engelskan är jävligt svår. Och med det så märkte sig, tycker jag, när man tittar på den här, jag har till exempel en teori om alla tv-serier man följer och som tappar lite för varje säsong som går, för att skådisarna har plötsligt blivit medvetna om vad människor tycker att de gör bra med den här rollen. Det kan vara taglines, det kan vara sättet de tittar, det kan vara bara så här sättet de är naiva eller glada, eller hur de skäller på folk. Och så fort skådespelarna blir medvetna om det efter några säsonger, så spelar de, då är de inte karaktären på samma sätt. De spelar liksom en bra det gäller roll. Det gäller väl även manusfattare också på det sättet? Att... Ja, men det gäller livet. Men oftast om man bara gör en film, så även om så här skådespelare, jag menar Anthony Hopkins i Alla med tystna vet att så här, jag är en jävligt bra skådis, så vet han inte exakt hur hyllad han kommer bli för den. Och Persbrandt kan ju ha lite samma, alltså om han spelar Beck och så, han får ofta spela på den här urmanliga alfahanen typen som man har, även om det är ett drama om en alkoholiserad far. Men här kunde jag känna att här var det nästan som att han hade gått in som att det var för 20 år sedan. Alltså det här var något nytt, han hade respekt för den här världen. Dels för att han inte kan engelskan, och det var ett nytt sammanhang. Så att det var som att han bjöd på något lite nytt. Alltså jag kände inte igen honom på samma sätt, och det tyckte jag var lite... Det skulle jag ge honom beröm för, även om det bara var 4 minuter. Mm. Men jag håller verkligen med om den beskrivningen, Gustav, att man kände att han kunde liksom inte gå på autopilot eller liksom bara göra alla de här grejerna som man kan göra i svenska filmer för att så här, han är Persbrandt. Utan det kändes som att han verkligen slet. Ja, verkligen. Alltså, och även med underspelet, för att annars hade han ju lätt kunnat bli så här att han använde sin mörka sexualitet i den här rollen, för han är ju för fan en björn som är fruktad. Men han hade inget av det där, och det var det som blev lite speciellt. Jag tyckte han såg lite paj ut, men det visste vi redan sen innan, så att man sett de här bilderna från inspelningen och sånt. Men problemet jag tyckte med den karaktären, problemet var inte Micke Persbrandt, det var att jag tror att så mycket har klippts ner där med honom att jag tyckte att karaktären blev rätt ointressant. Han förde bara en monolog, och det var en monolog som jag tycker vi har sett liknande föras i det här universumet innan, och i Sagan om ringen. Så alltså, okej, han gillar inte någon, inte orker eller dvärgar, så här. Alltså, jag tycker aldrig att det kom fram någon person. Det blir lite, nej, det blir lite rumpugget, för att det har ju klipps bort som kommer med då på, när det släpps på DVD, har Peter Jackson redan sagt, ett längre parti med honom som även är med i boken, där det inte bara är att de dvärgarna springer in i hans hus och sen är han där på morgonen och håller den här monologen, utan då får en efter en får Gandalf skicka fram dvärgarna som typ liksom presentera sig för honom så att han ska acceptera, ja, det, att han hjälper. Så är det i boken. Ja, ja, men precis. Jo, men och det är tydligen den stora sekvensen med honom i den här filmen som kommer finnas med på DVD. Men vadå, då måste de ju typ ha en helt ny version av hur de kommer in i hans stuga filmad. Är det det du säger? Mm, jo, precis. De har med. Det är ju så här, det är ju som Sagan om ringen-filmerna. Han är ju, Peter Jackson har ju redan planerat att okej, okay, en 4-timmars version och så den här på bio blir 3 timmar. Jo, men i Sagan om ringen-filmerna finns det väl inga delar där de har filmat om helt och hållet exklusivt för den längre versionen. Det är väl bara, nej, men så är det inte. Alltså, Peter Jackson har ju filmat, alltså med tanken att det ska vara med. Men sen märker han klipprummet som han förklarar i den här intervjun och som det brukar funka alltid. Okej, okay, men jag tycker bara, jag får inte det logiskt att gå ihop mitt huvud. Jag tror eventuellt att det kan vara så att de fortfarande kommer springa in i huset och vara jagade utav honom. Men att precis. De sedan dagen efter ska tämja Bjorn i björnform. Okay. Liksom. För jag tänkte just att hur de kommer in i huset, det blir konstigt att ändra när det är som det är nu i filmen. Men för att om jag har rätt, som det är i boken, och nu kan du rätta mig då, Julius, eller du, Gustav, för du läste förra hösten, så är det väl så att Gandalf på något sätt berättar för Bjorn för att på något sätt lura honom. Alltså, så berättar han hur deras äventyr har varit dittills. Ja. Är det inte något sånt när alla presenterar sig? Är det inte något sånt? Jo, det är liksom en så här, vilket är konstigt i boken, att det blir som en så här recapture-scen. Jo, ja, det är konstigt, det är en bok såklart. Men det jag tänkte här var då att efter jag läste detta i efterhand, att fan, tänk om film 1 hade slutat precis när Björn jagar dem, ja. Eller hur det nu blir. Och så den här filmen hade haft den introduktionen till Björn som boken har, och där hade vi fått en recap via Gandalf för film 1. Det hade ändå funkat rätt snyggt. Det hade varit snyggt. Men ja, men det jag vill säga är bara att karaktären kändes lite såhär grå. Så... Ja, och jag höll med om det också helt och hållet. Och det är för att när man tänkte på det efteråt, vad hade hänt om de bara hade ryckt hela den scenen? Att karaktären Bjorn inte var med i filmen för någon som inte har läst boken innan. Det hade inte spelat någon som ändå, helst roll. Precis, för de kom ändå in i den här galna skogen sen. De kunde lika gärna klippa bort Bjorns parti, ja. Så hade de sprungit lite fortare bara till skogen. Ja, men rakt av. Kan inte vara så det var ju fanservice rakt av. De måste, ja, men kan inte det vara en följd av att de i Sagan om ringen klippte bort Bombardil, som har en liknande roll lite, att han tar in dem och hjälper dem. Ja. Och här vågar inte Peter Jackson göra det, en kapen som karaktär. Vem är Bombardil? Det är Tom Bombadil. Det är egentligen en relativt liknande karaktär i Sagan om ringen boken där hela sällskapet återigen vandrar in i en stor skog. Vilket de ofta gör i Tolkiens universum. Och där träffar på skogens inre väsen, eller något liknande, vid namn Tom Bombadil, som bor i ett stort hus. Och han är gift med våren, om jag inte minns fel. Och så hänger de ut där i typ 150 sidor. Och det händer inte så mycket. Och det är av förklarliga skäl inte alls med i filmen. Nej, men det orsakar ju ändå en storm av hat mot Peter Jackson och fans till boken. Ja. Det blir väldigt omtalat att han har klippt bort det. Så det är därför jag tänkte, jag skiter liksom om han behövs eller inte i den filmen. Men han kanske var lite rädd den här gången i manuset på att skippa Bjorn. Ja, och samtidigt så tror jag också att han tänkte länge och väl på att om han skulle ha med Tom Bombadil eller inte, men kom fram till att det är för flippigt liksom att ha med den karaktären. Men här så har han ändå en person som förvandlar sig till en björn. Så här, det måste kunna gå och mjölka lite action ur det. Därför kan man ändå få med det på något vänster. I tredje filmen om inte annat. Ja, men precis. Jo, han, Björn han kommer ju dyka upp. Han är ju väldigt fruktad av orken och allting. Alltså som krigare känns ju han som den individ som typ alla är mest rädd för. Ja, och samtidigt kan de ju inte ta med sig honom på färden, för att då är ju allting avklarat, för han är ju för stark. Så att de måste liksom bara stanna där hos honom någon liten sekund. Men det här för mig osökt på in på nästa sekvens som Emil tog upp, när de väl ger sig in i den mörka skogen. Och där händer ju det som jag tycker gör den här filmen så sjukt mycket bättre än den första, vilket jag tycker att den här är. Gandalf försvinner. Äntligen. Dvärgarna och Bilbo måste för första gången på typ 4 timmars speltid klara sig själva. Det var det jag tyckte gjorde den här filmen så extremt mycket bättre. Att så fort allting gick åt helvete så dök inte Gandalf upp och räddade dem med en stor ljusbomb. Ja, det var ju problemet i första filmen. Ja, men precis. Jag tyckte det var jättepåfrestande i första filmen. Alltså han räddade dem ju, ja, men både bland trollen och sen nere bland vättarna. Och sen så kommer örnarna för att Gandalf har hämtat dit dem. Men nu fick de ju faktiskt stå på lite egna ben. Och jag tyckte det var väldigt skönt och bra. Var det någonting som ni tänkte på också? Det enda jag tänkte med det på att jag vet om att det är så känt i boken att Gandalf försvinner. Och i boken förklaras det väl aldrig vad det är han gör när han försvinner från sällskapet. Tolkien skriver typ i sin berättarform så här att jag hade gärna berättat, men jag har inte tid med det. Liksom. Nej, precis, precis. Så det skapas en spänning ändå kring det. Mm. Och det får man ju se här istället. Alltså har de ju skapat, vilket blir också spännande, att han får möta de här mörkare makterna som då är på G inför Sagan om ringen-filmen. Är det Sauron eller Saruman? Sauron. Det är så kastat att de har liknande namn, de där två orden. Ja, nej, det är Sauron, ja. Och det är precis det när Gandalf besöker de här ruinerna vid Dol Guldur. Och jag tycker det fungerade väldigt bra också. Ja, man känner sig ju inte heller lika säker på att Gandalf, det här kan Gandalf klara, utan det är så här, vad ska hända här? För man vet att han har inte, mot det här kanske inte han har alla knep, även om han använder sin käpp rätt susig eller succéfullt ändå. Jo, men alltså, även om den sekvensen för mig kanske blir lite lik på ett sätt det man sett i, är det Isengard eller vad heter det, i Sagan om ringen. Alltså man ser orkerna, eller där är det väl Urkaj, men man ser liksom orker bli till och orker marscherar och orker gör sig redo för krig. Det är lite så här, ja, det här har vi sett, men nu ska vi se det igen. Men det är lite mer dovt. Det är det jag gillar med hela den här filmen, att alltså med The Hobbit 2, för det, jag kan säga det är min favorit då av de här. Jag om alla andra filmer hittills får en schysst trevlig trea, så kan jag gå med på en 4 med den här filmen. Och det är för att här, även om det, just den där forsränningen, den blir lite som i Sagan om ringen, alltså där alla är så himla bra. Alltså orkerna blir nästan fånigt dåliga. De blir ju som stormtroopers som bara, ja, faller en efter en. Tappar ju all status där. Ja, men i övrigt så håller The Hobbit 2 rätt mycket av det på avstånd, så att det blir lite mer så här spännande att så här, vad finns bakom kröken? Allting bara visas inte liksom. Så att, nej, men det jag ville bara säga om den sekvensen var med Gandalf där i det här fortet, är att det blir som jag gillar, att okej, boken förklarar om inte vart han beger sig. Nu kan vi visa det, för då går vi inte mot tolken. Vi bara fyller i. Så det tycker jag är fint, men det jag skulle vilja säga när vi pratade om Micke Persbrandt, så var att han var trist, är att när vi sedan kommer, nu kommer jag nämna då en karaktär som är viktig, och det är ju Smaug. Och för jag gillar när vi väl kommer till Smaug. Jag tycker det är kul när Bilbo och Smaug pratar och bråkar och lurar och håller på när han får tag i den här Arkenstone. Men, och Smaug är snygg och allt sånt där. Men jag känner också att allt Smaug säger, likt det Björn säger, är så oinspirerat och tydligt och enkelt. Han säger det man kan tro att en så här galen stor drake skulle säga på något sätt. Dialogen är rätt så här futtig. Var det någonting ni tänkte på? Ja, alltså det blir ju svårt på något vänster, för att Hobbiten, som vi har diskuterat många gånger, boken är ju faktiskt en barnbok. Så det är ju inte någon stor liksom ändå så här lyrik, ja, eller prosa som kommer ur munnen på Smaug. Och eftersom han ändå på något sätt ska verkligen bara symbolisera begreppet girighet. Alltså jag menar, Bilbo slåss mot girighet i och med ringen. Thorin slåss mot girighet med The Arkenstone och att han vill ha tillbaka sitt hemland, och Smaug får då liksom personifiera girigheten. Så att absolut, han framstår inte som någon slags djupbrunn av liksom psykologiska olika, jag vet inte vad. Han framstår inte så djup, precis som du säger, men jag tycker att de hade lyckats få honom ganska charmig ändå, vilket måste vara ganska svårt. Jag kallar mig lite som typ, alltså en sån här Disney-ormskurk i typ Djungelboken eller något sånt där, du vet. Ja, verkligen. Eller i Robin Hood. Men jag kan bara sammanfatta det med liksom en mening vad jag tyckte. Att han snackar otroligt mycket, men han säger ingenting. Nej. Så kände jag lite. Det blev så här, det bara, synd att inte, när man ändå väntar på Smaug och sånt. Liksom. Jag gillar ändå scenen, det är väldigt Disney, det är väldigt nice. Jag blir lite trött när sen dvärgarna kommer och ska bli så actionspektakel igen. Så här, men vad tyckte du om Smaug då, Gustav? Jag, alltså med tanke på hur uttråkad jag är av dagens skurkar, så tyckte jag att Smaug höll sig bättre än många, än till exempel Tom Hardys fucking Bane i Batman-filmen. Just för att han bara är en bad guy. Vi diskuterade väl det i förra avsnittet. Jag är trött på att skurken har blivit så, att regissörerna vill, typ älskar och vill göra skurkarna lika stora. Här är liksom han bara då girig Smaug, vilket jag trivs med. Jag såg om Mission Impossible 3 häromsistens och älskade, då är det Philip Seymour Hoffman, och han är bara bad guy. Och Smaug i den här filmen var bara bad guy också. Så att då, jag kan egentligen tycka att drakar är ganska tråkiga, men därför funkar det här. För att för Smaug började plötsligt inte prata om att han vet vad som är bäst för hela samhället. Nej, men nu kan det lätt låta som att, nu kan det lätt låta som att det var det jag ville ha. Det var inte alls det jag menade. Jag har inget emot att han bara är girighet, eller han bara är ond, han bara som Alan Rickman i Die Hard eller vad ni vill. Jag menar bara att det var inget finurligt med den karaktären. Jag tror det skulle komma, att de skulle vrida på någonting bara i hur han skulle få någon sorts personlighet. Men han, lik Björn, är lite grå och enkel. Ja, det var bara det. Ja, absolut. Jag menar, jag vill inte att han ska vara Bane där och prata om hur han ska rädda hela hela jävla... Nej, men kanske en gåta då, för det vet jag att jag satt och väntade på, som jag hade blandat ihop med när det som, vad heter det, Bilbo håller på med Gollum i första filmen då. Där jag tänkte så här att det skulle vara lite mer listigt dialogspelet. Det hade de ju kunnat göra utan att lämna förlagan också, att det fanns någonting to it. För nu var det snarare så att ibland sprutade han eld på Bilbo, men ibland så lät han bara Bilbo gå omkring. Alltså det blev så här, det blev på gränsen till att man hade problem att köpa det. Men det är ju så jävla snyggt gjort. Här är första gången på länge så jag känner så här att okej, okay, det här är ju bara Peter Jackson som kan göra. Fuck alla andra. Alltså även om man inte gillar så mycket Sagan om ringen-filmerna, så är det ju makalöst skickligt gjort med alla de här mynten. Det känns ju som att vara i von Ankas skattvall när man läser tidningarna. Alltså de har gjort mynten så verkligt, så det känns som att varenda mynt där är på riktigt. Ja, men jag tycker inte man ska vara så jävla redo att hylla dem för allting. Jag tycker väldigt många effekter var rätt pissiga i filmen. Inte just mynten och det, men jag menar, sen när den här guldstatyn ska smälta över Smaug, det tycker jag inte så bra. Hela den här vattenränna-scenen när de åker tunnorna, mycket där tyckte jag så förbaskat dåligt. Vattenränna-scenen blir ju precis som det jag tror för ett år sedan när vi diskuterade den första Bilbo och de andra, eller de andra Sagan om ringen-filmerna. Så det jag stör mig mest på i hela Sagan om ringen-filmerna är när i slutkriget när Legolas hoppar på elefantsnablar och sånt där. Och forsränningen har ju det över sig. Det håller jag med om. Men för att ni såg väl den i 3D och det här high frame rate som, eller? Antar jag. Ja, där kan jag säga direkt. Såg vi den i high frame rate, Gustav? För om vi gjorde ingen det. Ingen aning. Nej, för om vi gjorde det, då tänkte inte jag på det en sekund. Jämfört med den första, där jag satt de första 10 minuterna och bara, vad är det här för skit? Inte jag heller, så jag undrar, men har de kanske stekt det? Eller, jag har ingen aning. Här kan inte jag gå in och säga något. Men det brukar stå på så här pressinbjudan och även på biografaffischerna, tänker jag. Ja, för jag skulle våga påstå att vi förmodligen gjorde det med tanke på att det var en pressvisning liksom i en stor biograf liksom. Då tror jag att de kör på alla reglage liksom. Men det borde de göra om det finns. Så i så fall är det mycket bättre. Ja, verkligen. Eller så har ni bara på något sätt blivit förslavade under Peter Jacksons HFR-ring. Ja, nej, men jag kommer ihåg, alltså här är inte jag någon expert, men jag kommer ihåg förra året hur konstigt det kändes. Vi drog en parallellen till när man tittar på så här Discovery-filmer, alltså att bilden hackar som på platt TV 2004. Ja. Men här kändes det bara film hela tiden. Vilken version såg du då, Emil? Jag valde att se den i 2D. Och jag hade två stora problem just när det kommer till bilden. Dels tyckte jag att vissa scener såg väldigt History Channel reenactment-aktig ut. Men det är så tröttsamt att klaga på den digitala looken när jag var tillbaka till 35mm film. Det blir nästan pretentiöst. Men jag tycker verkligen att när det ska vara med det här fackelljuset, väldigt orange ljus och sådär. Till exempel när de ska fly i de här tunnorna och skita nere hos alverna och sånt. Så satt jag bara och tänkte att shit, det här är ju verkligen History Channel reenactment. Men en sak under den här forsränningen, jag tyckte den var rätt ful som du säger Gustav, men det var vissa bilder där kameran dippade under vattnet. Ja, vad fan var det? Där det såg ut som att... Det såg ut som att Peter Jackson hade åkt själv ner med en iPhone-kamera. Precis, jag tänkte direkt att det så här ser ut som att det skulle vara en reklamfilm för typ Skara Sommarland. En av deras vattenrutschkanor, du vet. Ja, det var exakt 3 stycken bilder som de klippte till. Där det började som att det sitter en snubbe med en 6 år gammal GoPro på huvudet och kör något eget. Nej, det såg helt bizarrt ut. Jag fattar inte. Jag förstår inte vad det var som hände. Vadå? Vad var det för bilder? Nej, men det är 3 bilder där typ kameran hamnar under vattenytan. Så det är så skummar på kameran. Men det händer väl alltid i forskning? Det händer ju för fan i Running Wild. Bilden i sig, alltså idén om att de ska ha en sån bild var inte problemet. Problemet var att de bilderna såg ut som att de filmade med som du säger, en GoPro-kamera eller du vet, alltså en iPhone. Det var typ helt annan uppenbarligen filmat på någon annan teknik, alltså för att upplösningen så miljön var... omkring som man såg liksom, när man såg de där bilderna komma upp i vattnet så såg allting annorlunda ut. Ja, men det såg det ut som filmerna din pappa filmade på din student Gustav. I eran bakgård när ni satt åt tårta. Så den bildkvaliteten var det. Och de där klippen var kanske, de 3 bilderna tillsammans var kanske 3 sekunder långa. Kanske var max eller en halv sekund styck. Men jag reagerade faktiskt också när jag såg dem. Det såg kul att veta. De stack i ögonen på mig. Jag blev helt såhär, jag bara, vad fan är det här? Jag petade förmodligen i näsan då. Handen var i vägen. Ja, nej, men med det tekniska, jag tycker det mesta var bra. Jag tyckte att den generellt sett var mer visuellt tilltalande än den första. Men jag tyckte att en hel del, framförallt vida helbilder, var extremt platta och fula eftersom de var helt gjorda i After Effects med liksom, där man verkligen såg kompositlagren. Alltså. Alltid när karaktärer står nu för tiden mot framför en himmel, då ser jag alltid typ att det är en green screen. De har plockat in något snygg jävla himmel, lekt med den i Photoshop eller After Effects. Och så har allt det här glowet runt sig för att man ska dölja kanterna typ, eller du vet. Ja, precis. Det blir lite så här suddigt, som att de får en aura så här. Ja, det blir så här Robert Rodriguez, du vet, över det. Ja. Så här Spy Kids. Och det stör jag mig på. Jag säger fan, gå ut när du är i Nya Zeeland, fan filma bara mot en jävla himmel så kommer det se bra ut. Så blir fan bra ut i Lawrence of Arabia eller bla bla, vilken stor film man vill nämna. Jag nämnde Lawrence of Arabia från Peter O'Toole gick bort idag. Men aha, har han dog han idag? Ja, det gjorde han. 81 år gammal. Ja, han var gammal. Ja, det var ju tråkigt. Då blir det en tyst minut där vi inte håller en hel minut. Men en 4 sekunders hedran till honom har han fått nu. Precis. Jag trodde vi skulle ha 4 sekunder tystnad och så avbröt du det, Julius. Oförskämt. Ska vi ta 4 sekunder? Ja, men då sekunder? Kör vi. Nu avbröt ju du. 4 sekunder från och med nu. Yes. Borde inte du kunna klippa den här tystnaden hur långt du vill sen, Emil? Nu ska du inte, dra bort ridån här för våra lyssnare över hur det här fungerar. alltså våra lyssnare tror ju att vi sitter i samma rum och pratar nu. Ja, jag förstår. Fast det ska tilläggas att hälften av våra lyssnare är tekniknördar som hör på ljudet att vi inte sitter i samma rum. Okej, okej, ja men förlåt, jag menar inte lyssnare med. Gustav tror att vi nu sitter i samma rum och pratar. Ja, och även jag. Men lite blir The Hobbit 2 för mig. Om jag skulle prata till alla, jag känner många som inte bryr sig om de här filmerna så mycket. Alltså sådär som Julius vet, att folk har fördomar mot fantasyfilmer eller fantasyböcker. Det är inte min grej, fast egentligen har de inte läst någonting. Alltså man ger inte riktigt en chans. Romantiska komedier led länge av det och kan fortfarande lida av det. Men för att locka in folk, då skulle jag säga att ja, men The Hobbit 2 är lite som vad Rymdimperiet slår tillbaka var för Star Wars-filmerna. Alltså den mörka delen. Och inte för att konflikterna nödvändigtvis är mörka, men stämningen hela tiden håller ett mörker. Man slipper det här chattret som jag tycker är lite jobbigt i Sagan om ringen-filmerna mellan Hobbit. Vad heter de där två Hobbiterna 3 och 4? Merry och Pippin. Ja, det är jävligt mycket sentid på dem. Och där det ska vara så här roligt tjafs med dem och träd och Gandalf och allting. Det slipper man här. Det är rätt så här allvarligt hela tiden. Jag gick ut ifrån den här filmen och var supernöjd. Alltså jag, visst, det finns enstaka scener att klaga på, men generellt sett så kände jag bara, shit vilken mysig julmatiné rulle liksom. Men alltså jag tycker så här att rent så är det ändå, tycker jag, så här, på ett sätt svaga kopior av Sagan om ringen-filmerna. Och de kommer aldrig liksom mäta sig med dem. Men om vi ska jämföra den här filmen med förra filmen, så tycker jag så här kort att den är typ som en tajtare, snabbare och kortare version av första filmen. Den är inte lika utdragen och seg, utan även om vissa actionsekvenser, tunnränningen kan nämnas som ett exempel på det, är för långa och sega och utdragna, så är den ändå rätt rapp den här filmen. Jag satt aldrig och kände att fan, kom igång nu, eller fan, kan det här bli för långt, för segt, utan den här alltid igången. När de väl kommer till Smaug och stannar upp där, Bilbo och Smaug, så njuter jag som mest. Jag tycker typ det är bäst med bara de två. Ja, och jag tycker helt klart att det här är bättre än förra filmen. Och här glider då min konspirationsteori in, att jag, från början så skulle det vara två filmer det här, även ja, under den initiala inspelningen. Och jag tänker mig att majoriteten utav det som det nya material som spelades in efter att det bestämdes att det skulle bli tre filmer, tror jag hamnade i den första. Och därför känns den så sjukt otajt. Jag tror eventuellt att det hade kunnat tjäna på att vara bara två filmer faktiskt. Alltså det beror på att jag blir intresserad av, eftersom nu har inte jag läst hela boken. Jag lämnade 10 sidor för att jag inte bli spoilad i filmerna. Men jag blev väldigt intresserad av hur de ska fylla upp tredje filmen. Men jag är rädd för att Peter Jackson kommer fylla upp det med, som lite som han gjorde med tredje Sagan om ringen där, att det blir väldigt mycket krig. Det kommer han göra. Det, trean kommer definitivt, för att tvåan nu slutar ju med, alltså då, ungefär där boken nästan slutar. Alltså då är det typ 25 sidor kvar, känns det som. Jo, men vi ska ju ha Smaug som attackerar staden, den här dal. Och sen så ska vi ha så här slaget när orkarna kommer och alverna kommer, och Bjorn kommer väl också. Och då där jag slutar läsa, så nu får ni inte spoila för mig. Men det händer väl inte så mycket. Jag vet inte vad, när du slutar läsa den, men det händer väl inte så mycket mer. Jag har läsa typ någonstans när, jag har läsa när dvärgarna och Bilbo, tror jag, är fast inne hos Smaug och arméerna samlas utanför eller någonting. För de vill ha rikedom eller något sånt där. Något sånt där, tror jag. Och efter det går det ungefär precis så som du förmodligen tänker att det går. Jo, det som jag inte ser av för tre filmen då är, men vad mer kommer han ge oss med Sauron och den historien? Alltså, hur... För det är det de har byggt in i de här filmerna med Sauron och sådär. Så det förväntar jag mig ändå med del 3, att på något sätt så kommer det något nytt här som inte är med i Hobbit-boken, med det här mörkret som då tar över i Sagan om ringen-filmerna. Ja, för jag vill ju veta liksom hur den här filmen slutar i förhållande till det första Sagan om ringen, Fellowship of the Ring. Jag vill se det. Jag vill veta, får vi se Gollum lite mer? Eller du vet, kommer vi få en bookend med Bilbo igen, där kanske Aragorn kommer inte vara med? Men vi kanske får se Aragorn födas eller någonting. Det här kungabarnet som kommer ändå rädda världen. Alltså jag vill ha mer Sagan om ringen referens för att kopiera Sagan om ringen. Ja, för man tänker, jag tänker mig ändå. Första akten, de slåss mot Smaug. Andra akten, uppbyggnad mot slaget med de fem arméerna utanför Smaug-tillhållet. Och sista akten, bara jättestort slag. Och att alltihopa slutar med en liksom cliffhanger. Som om man tänker sig att man skulle se alla sex filmerna under ett maraton, skulle få en att inte bara lägga ner efter Hobbit-filmerna, utan nästan direkt sätta i första Sagan om ringen. Vad skulle den cliffhangern vara då, med tanke på hur Sagan om ringen börjar och så? Precis, och det där är ju svårt, för det är ju en ganska lång tidsperiod emellan. Men någonstans... Jag satt och nördade ner mig där. För att jag kände efter att vi hade sett den här filmen att jag fattar inte hur långt det är mellan alla grejer. Så, men tänk dig att... Måste vara 50-60 år ungefär. Ja, men jag tog reda på det. När, om vi går, om Bilbo... Nej, förlåt, Sam. Alltså, heter han... Nej, vad heter Hobbiten i Sagan om ringen-filmerna? Frodo. Frodo, för fan, Frodo. När Frodo... slänger ner ringen i slutet av Sagan om ringen 3, om det är vår nutid, så startar Sagan om ringen första filmen typ 20 år tidigare. För det känner man ju inte när man ser filmerna. Då pratar man ju inte årtal och sådär. Men enligt den här nördiga liksom tidscirkeln jag hittar på nätet, så är det typ 17-18 år. Och då tar det 20 år från att vandra till Death Mountain, fan heter, och slänger ner ringen. Ja, precis. Och det är 60 år innan som Bilbo hittar ringen. Alltså, och det är äventyret. Men när Gollum hittar ringen, alltså innan han blir Gollum, alltså på havsbotten, det är alltså på Gustav Vasas tid sett från nu. Det är så här 500 år sedan. Det du säger nu är det, vet, det här klassiska när man pratar om... Man ska visa hur stor jorden är i universum, du vet. Här är jorden, här är månen, här är vår galax, här är hela universum. Och nu är det så typ. Och ni ska veta att när Sauron föddes, då var det istid. Jo, men vilket är, vi kan komma till, vilket det typ är. Det är typ så här, alltså det är så jävla länge sedan som den här ringen smids och Sauron finns för första gången och sådär. Så det är så här evighet. Men det som ändå inte sitter riktigt är ändå att här börjar man bygga upp då på något sätt Sauron, och de här, att han börjar på något sätt kultivera orker eller whatever. Men sen ändå typ i Sagan om ringen så börjar man också så jävla lugnt i den här Hobbitstaden, och så i Fylke som den heter. Och så börjar det där igen på något sätt. Jag undrar om den bryggan kommer bli snygg, att när man ser ett maraton på sex filmer sen då om några år, att den uppbyggnaden kommer kännas som en snygg uppbyggnad, eller om det kommer vara lite hoppigt liksom, som att nu tar det slut och nu börjar det igen. Alltså, förstår ni vad jag menar? För jag förstår precis vad du menar. Och jag tänker mig eftersom han, du vet, retconnar eller vad det heter, han liksom ändrar historien nu på något sätt för att få det att sitta ihop. Men jag tror att de ändå kanske, de har ju ändå två möjligheter. Det ena är ju att eftersom när vi lämnar den här Hobbit 2 så sitter ju Gandalf instängd i Dol Guldur och orkerna marscherar. Så det hotet finns ju på riktigt. Och då måste vi ju tänka oss att Gandalf lyckas ta sig fri från det här. Julius, får jag fråga dig där, eller Emil, vi fick ju också i den här filmen se att de här jävla stora vålnaderna som rider efter ringvålnaderna. Letar efter, ja, ringvålnaderna. De får vi se hur de har brytits ut eller det, rymt men det, eller det förstod blivit inte jag. För om alla vet om att de sitter fängslade där, varför har de inte en vakt där med en sån här liten, du vet, så här vedbrasa som man kan tända, du vet, som de gör i Sagan om ringen, The Two Towers. Så att alla kan, alltså det är så här, oj, här har 9 sån här ringvålnader rymt. Men liksom, vi har lämnat dem här helt ensamma, vad fan? Jo, men det har ju sin tur att göra med liksom den generella symboliken. När boken skrivs, det är precis i liksom svaden efter första världskriget. Och Tolkien vill just visa så här, världen trodde att det inte skulle bli fel krig. Jo, men var det ens med i någon av böckerna eller helt Peter Jackson? Nej, men om man skulle ha gått emot det och så här visat att det var ett high security fängelse med 17 000 alver som vaktade dem, då skulle det liksom gå emot, tror jag, ändå hela principen. Jag vill ha ett så här escape plan fängelse. Och så vill jag se typ en prolog där vi får se dem rymma ut därifrån. De man hejar. Jag vill veta vad de där ringvånarna, vad de är i begynnelsen, Julius, vet du det? Det smiddes ju ett helt gäng ringar. Alverna fick några, dvärgarna fick några ringar, och 9 ringar gavs till 9 människokungar. Men de klarade inte av makten som de här ringarna innebär och blev alla korrumperade. Och det här är så, alltså på istiden typ. Ja, precis, men det här är ju faktiskt med i början av första Sagan om ringen-filmen. Mm, det mindes jag nu när du sa det. Ja, och sen så smids då den här sista enda ringen. Men det som jag ändå tänker mig måste vara med i slutet av den här sista Hobbit-filmen är ändå att Gandalf lyckas antingen förpassa Sauron tillbaka till mörkret, om än tillfälligt, och tror att det är lugnt. Mm. Eller så försöker han varna Saruman och Galadriel, men de lyssnar inte på honom och säger att läget är under kontroll. Då är det ändå konstigt att han kommer i Sagan om ringen, du vet, och skjuter iväg lite fyrverkerier med käppen och sitter och skrattar och har sig på den jävla vagnen i början. Det blir liksom... Precis, det är det som får mig... Det är det som får mig att tro att de kanske ändå kommer lyckas förpassa Sauron tillbaka till mörkret och att de tror återigen att det är lugnt liksom. Men för jag hade en fråga, men du kanske svarar lite på den, Julius, men den är till er båda, och det är: vad är det för ögonblick eller scen som ni vill se i tredje filmen, om ni får skapa? Jag kan säga direkt här, och det är det jag hoppas på, för jag har fått för mig, jag minns inte, och nu kan alla som har sett Sagan om ringen 1000 gånger säga att nej, men det är fel, men jag har fått för mig att Legolas i Sagan om ringen-filmerna då och då hintar att det finns en gammal kärlek som är försvunnen, kanske för alltid. Typ när, ni vet, när han rider på vidderna med dvärgen och sådär, och de småpratar. Alltså jag har fått för mig det, och därför ser jag fram emot att kanske får vi det jag saknade mycket i Sagan om ringen-filmerna, att så här, det är så få som... Man får inte lida, man får inte det här William Dafoe när han dör i slow motion i plutonen. Och kanske då att Kate i Lost, jag glömmer hennes namn, att hon dör i trean. Alltså att man har skapat ett sånt drama. För hon ska ju ändå inte vara med i Sagan om ringen-filmerna. Hon är ju inte med i Sagan om ringen-filmerna. Det känns ju ganska naturligt att de skulle försöka casha in på och göra sig av med den här Tauriel, som hon heter, på det mest dramatiska sättet som går. Ja, och det ser jag fram emot, för det kommer göra mycket till... Jag saknade första gången för 10 år sedan när jag såg Sagan om ringen-filmen och inte visste något om den här världen, att, så här, att ingen av alla de här hjältarna fick dö en sån här sentimental död. Då brukar folk svara: jo, men Sean Bean dog. Ja, men det var första filmen och han var typ vresig och sur. Han var Sean Bean. Alltså det skulle varit typ en Legolas-karaktär, eller Viggo Mortensen, alltså förstår ni, eller Liv Tyler i Aragorns armar och så här. Och det kanske man får nu då. Så det är det jag tänker mest på. Och Julius? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså precis som du, Emil, så tycker inte jag att de här nya Hobbit-filmerna har samma typ av liksom ikoniska status som Sagan om ringen-filmerna, utan är liksom mer mysiga. Men jag tyckte ändå att de hade lyckats ganska bra med karaktären Bards öde här i Sjöstaden. Så att jag kan faktiskt tänka mig att jag blir lite småglad när han lyckas få göra slut på Smaug, faktiskt. Ja, han har ju en Viggo Mortensen-kvalitet, mest av alla i den här filmen. Jo, okej, jag har ett snabbt ögonblick och en scen. Ögonblicket jag vill se är, jag vill se Aragorn födas och en mamma som svettas, du vet, och fötter barnet. Och så säger Gandalf hålla i barnet och i princip säga så här: du är vår framtida räddare. Och sen också vill jag se scenen där Saruman blir övertalad av Sauron att börja få fram de här Uruk-hai och skit i Isengard. Jag vill se alltså han förföras av Sauron i en lång scen med en lång dialog, och det ska inte vara lika grått, enkelt och trist som när Smaug eller Bjorn pratar. Det ska vara så här klockren dialog, och så kanske Christopher Lee vinner en Oscar för bästa biroll efter den scenen. Och så lite tror jag vi alla ser fram emot att eventuellt inte bara få se en snyggt datoranimerad björn fightas i det här sista kriget, utan man faktiskt får se Persbrandt i sin människoform slåss lite med orker. Det hade varit skoj också. Vi hade ju en tjej som var typ, jobbade som någon sorts hon jobbade i en kyrka på något sätt, tror jag, som lyssnade på vår podcast och var väldigt så här fantasy intresserad minns du henne, Gustav? Nej, jag ska jag minnas det här? Jag vet inte. Vadå? Nej, fan, nej, jag kommer att tänka på att det var en ung tjej för ett förra Hobbit-avsnittet som hon säger, jag håller med Julius om det och det är Julius underbar och så här. Jo, men det tror jag hon reagerar på när Julius var med i Oblivion också. Att hon vill att du ska vara med Julius i varje avsnitt. Okej, för jag har inte sett henne kommentera någonting, så jag tror inte hon lyssnar på oss längre. Jag såg även henne för att jag typ gillar någon annan så här filmpodcast svensk. Så råkade jag de har skrivit någonting på Facebook som kom upp min sån här feed. Så jag kollade det. Och då hade hon skrivit där i deras. Så det känns som att hon var otrogen mot oss eller hoppat över. Men så kan man bara tänka på att nu kanske, eftersom du varit med Julius, kanske hon kommer tillbaka till oss. Det hade varit trevligt. Jag tror jag gillar Julius mer researchade åsikter mot våra mer narcissistiska. Ja, vi som bara glätser. Tack till fanet från förra Hobbit-podden. Vi kan väl, det verkar som att vi alla tre tycker om den här filmen och rekommenderar den. Jag undrar lite, så att vi knyter an från början, science fiction-året, jag tycker vi hade en slö dialog där i början. Och det var ju för att filmerna var ständiga besvikelser. Det var så här två getingars filmer, i stort sett allihopa. Där man gav en snäll trea till Pacific Rim för att den inte försökte vara mer än vad den är. Men vad kommer nästa år? För det känns lite billigt att säga en superhjältesommar. För att nu kommer varje sommar i 10 år vara superhjältefilmer. Så det har liksom smältit in. Men vad blir nya grejen? Har sci-fi-filmen, kommer den fortsätta, Julius? Eller har den fick den en dipp med det här? Och att det kommer nu någon ny typ av filmer? Hur ser 2014 ut? Jag är faktiskt... Precis som jag var i slutet av 2012 inför 2013 så är jag nu inför 2014 försiktigt optimistisk. Det har inte annonsats lika många science fiction filmer med originalhistorier. Utan det är en del gamla trötta saker som typ Robocop, en ny Transformers, en ny X-Men, en ny Godzilla-film. En ny slags, jag vet inte om det är en prequel tror jag det är, till Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy, Marvels nya film. Det är mycket som vi känner igen. Men vi har två stycken filmer som jag är lite småsugen på. Den ena är Darren Aronofskys nya film Noah, eller Noah på amerikanska, med Russell Crowe i huvudrollen. Där Darren Aronofsky tar sig an Gamla testamentet helt enkelt och berättelsen om Noah och arken. Fast ja, och ska tillägga så här, för jag läste att den har fått lite kritik som fans med Tolkien, att så här, ja, den följer inte förlagan boken. När jag läste Bibeln och började läsa Bibeln, det jag blev direkt mest besviken på var att historien om Adam och Eva är typ 4 rader. Historien om Noahs ark är typ 6,5 rad. Så att det är så här, det är svårt att bara följa de 6 raderna om Noas ark utan att lägga till, kanske lite mer fördjupa historien och karaktärerna. Men jag är inte så taggad på den trailern. Jag vet inte, jag blev så här. Ska sägas att jag tyckte trailern var helt fruktansvärd. Men jag gillar Darren Aronofsky. Jag hoppas att det här blir bra. Jag gillar dystopiska filmer. Jag gillar, jag pluggar religionshistoria, så jag gillar uppenbarligen den gammaltestamentliga vibben. Så jag har små förhoppningar inför den här filmen. Och ja, men jag gillar att du, jag blir lite glad när du säger att du inte gillade trailern, för den var lite mer gladiatorklippt. Nej, den var gräslig, det var hemskt. Men den som däremot fick en som också fick en trailer här för inte allt för lång tid sedan är ju, vad heter åbäket, Christopher Nolan. Och hans nya film Interstellar med, vad heter han, McConaughey i huvudrollen. Där vi har fått en ganska svårtydd trailer bestående av en massa gamla filmklipp från, eller journalfilmsklipp från 50- och 60-talet. Och en voice-over som berättar att människan alltid har försökt göra det omöjliga. Och som, där trailern slutar med McConaughey som åker i en bil och sen hamnar på ett majsfält och ser någon slags rymdraket färdas iväg mot himlen. Jag hör ju till dem som tycker att Christopher Nolan inte är så speciellt bra annat än när han regisserar sin brors manus. Så att jag är försiktigt optimistisk efter att ha blivit bränd. Vad handlar filmen om? För det förstår man ju inte riktigt med trailern. Man vet fortfarande inte det. Nej. Nej. Det är spännande också. Ändå. Jag tycker också att trailern var fin. Det är väl det som egentligen, vad heter han? Nolan lever på, att man inte riktigt vet vad det handlar om, varken när man går in eller går ut ur biosalongen. Men det kan vara trevligt. Det var ju så jäkla trevligt när Cloverfield skulle komma och det första teasern kom. Och alla letade efter ledtrådar i traden och på hemsidor om man skulle träda på vad fan det här var. Så sånt kan jag gilla liksom. Men nu tycker jag att den här traden till Interstellar var helt och hållet ointressant. Men hade jag också satt den på en bioduk, tror jag det hade funnits så mäktigt. Men hemma vid datorn så var det väl lätt för mig att bara stänga ner och posta den på Facebook i och för sig. Men ändå inte riktigt orka med den. Men det som då talar för den är att Jonathan Nolan, hans bror, återigen är med på skutan. Så ja, det är de två som jag ser fram emot. Jag hoppas jag tycker inte du ska räkna bort den då, Robocop. För trailern gick nu innan Hobbit då. Ja, jag tycker den var hemsk. Jag tycker trailern har blivit bättre som har kommit. Jag tycker hela det projektet är hemskt. För jag tycker att de borde satte typ så många år som vi är efter typ första Robocop, så många år senare borde filmen utspela sig efter Robocops handling. Och så borde det bara vara så här typ: Robocop-projektet är dött, vi startar om det igen, bla bla bla. Det är ingen remake, men det är ändå en remake för en ny generation på något sätt. Alltså, menar, det är snyggare tycker jag. Men med trailern, jag tycker ändå att det är någonting där. Det känns smutsigt och känns äckligt i mig. Det är någonting i den filmen, det kan vara Michael Keaton kanske, men det är någonting som bara får mig ändå att det kan vara lite trevligt. Ja, och jag hoppas det också, Emil. Och främst för att jag skulle unna. Det skulle vara så ballt om den faktiskt var rätt bra och gick jävligt bra. För då har vi plötsligt fått en svensk skådis som får vara en riktig actionstjärna. Det hade varit glad för Joakim när man skulle. Alexander Skarsgård behöver nog bara räcka upp handen, så kommer han bli den actionstjärnan på något sätt. Nej, men alltså, nu krävs det att man blir, att man får spela Aragorn, förstår du? Alltså att man får göra någon sån där, det vill säga spela Robocop. Och det fanns svårt. Ja, men spela i en remake, det är lite så här som att, alltså jag tror inte det står så stor. Jag tror att Alexander Skarsgård, som han är, han känns jävligt populär i Hollywood. Jag tror han är rätt älskad och duktig. Jag såg faktiskt en intervju med honom. Jo, men han honom. Har ju fortfarande inte spelat Thor. Förstår du vad jag menar? Alltså, det här Nej, är okay, första fick, chansen på det. Okej, okay, jag fick kanske inte Thor-rollen eller valde bort den eller whatever. Men jag tror också att han har varit så fokuserad på True Blood att han inte har sökt upp den typ av stora roller. För jag tror inte folk skulle säga nej till att plocka in honom i en Robocop-aktig roll. Men i ett större projekt till och med. Eller roligare projekt än Robocop. Det är ändå en remake. Han var ju på casting till Thor. Det tror jag Joel Kinnaman var också. Så någonstans är ju de här rollerna, de är ju svåra att få. Men jag tror jag bara hoppas där. Det skulle vara roligt om för Joel Kinnamans skull, mer än för oss. Jag hoppas den får typ Michael Keaton att vilja göra filmer igen på något sätt. Jag hoppas verkligen också att den filmen blir superbra, men alltså jag tycker att det är bizarrt att försöka göra en remake på en Paul Verhoeven-film. Jag tycker att för att han har en så pass egen röst att för mig skulle vara så här: ja, det är som en remake på Starship Troopers typ. Alltså det blir pannkaka hur man än gör. Men jag hoppas självklart att det blir bra. Ingen blir gladare än jag. Det jag stör mig mest på, det är det här med att de har gjort en grej av att så här, vi byter till svarta dräkter som att det behövs. Alltså, ja, bara det att han går omkring och ser ut som en gilettrakapparat i 3 minuter. Ja, man blir besviken i trailern. För först får han originaldräkten. Och där känner man så här, coolt att se den originaldräkten hoppa lite bättre. Men så bara byter de till svart. Och där ligger min varningssignal. Att de har fattat sådana små beslut, fanservice-beslut, som inte kommer falla oss i smaken. Okej, jag tycker inte det hade varit ett problem om de samtidigt hade haft kvar Peter Weller som original Robocopen, du vet, sitta i ett lager med en sån här du vet, plastväv eller fan det heter, typ en, fan heter det, en som man lägger över saker i alla fall på sig. Presenning. En presenning heter det. Han sitter med en presenning över sig, du vet. Och i sista akten på något sätt så är det någon som av någon anledning drar bort den presenningen, startar igången igen med något jävla bilbatteri. Och så blir det liksom, fan det här är inte en remake, det här är fan Robocop 4, prequel. Det väl. Ja, det hade faktiskt varit jävligt coolt. Men i slutändan, så det som gjorde Robocop var bra var liksom den svarta humorn, att Paul Verhoeven vågade kritisera liksom det amerikanska media- och konsumtionssamhället, och de kommer inte våga göra det i den här nya. Och därför kommer det bara bli en generisk action-rulle. Men Julius, dyker du upp nästa år också igen när vi snackar Hobbit 3 eller? Självklart, jag kommer ligga under en presenning tills dess. Sen vår, mot sommaren dyker du väl upp igen? En gång i halvåret brukar vi klocka. Så fort ni ringer så är jag här. Jag har inget annat att göra. Men första vårstrålarna syns på himlen. Precis. När har Noah premiär? Eller Noah? Jag vet inte när den har svensk premiär, men jag tycker det har ryktats om amerikansk premiär. Kan det ha varit ganska tidigt, mars typ, slutet av mars. Ja, men då kanske den kommer komma till våren. Jag tror den kommer någon gång där samtidigt. Men det här i alla fall var en podcast om Hobbit som alla tyckte om. Och den här podcasten kan ni lyssna på iTunes. Ni kan lyssna på den på tittarsnacka.se. Ni kan lyssna på den på filmfilms.se. Ni får hemskt gärna gilla oss på Facebook som Julius gör. Och lägger i diskussioner ibland om ni känner för det. För vi postar saker där. Och ni får posta saker där. Och vi pratar om våra avsnitt. Någonting mer som behöver sägas, Gustav? Nej, vi stannar där tycker jag. Nästa vecka blir det jul. Och vi har fortfarande inte bestämt vilken film som kommer släppas på julafton. Men... men man kan säga blir... man kan säga god jul till Julius då. Precis. God jul. God jul. Ta Gremlins.